Ik heb u wel eens eerder verteld en we hebben ook gebeden voor haar, Rachel Netanel. Ze is evangeliste en ze woont dichtbij Jeruzalem in Ein Kerem. Ze vertelt over Yeshua de Messias aan iedereen die het wil horen. Vorig jaar is ze getrouwd en met Gilad en samen trekken ze op uit. Bijna elke week beleven ze wel dingen dat ze met mensen bidden en dat ze het evangelie kunnen vertellen. En dit verhaal wil ik u niet onthouden. Ze vertelde over vorige week dat ze in het café zaten en dat ze daar met elkaar aan het discussiëren waren over wie ze zouden uitnodigen op hun Shabbatviering. Door mensen uit te nodigen op zo'n Shabbatviering kunnen ze ook vrijmoedig vertellen over Yeshua de Verlosser. Toen ze een lijstje klaar hadden met namen, gingen ze bellen met al deze mensen om ze uit te nodigen. En in haar telefoongesprek viel vaak de naam Yeshua en Messias. Een man die dicht bij hen zat, die hoorde dat en die was nieuwsgierig en vroeg aan hen wat ze bedoelde met Yeshua. En ze vertelde hem dat zij leerde over Yeshua vanuit de Tenach. Hij stond open voor een gesprek. Ze schoven hun stoelen bij de tafel van hem aan en vertelde over Yeshua de Messias. En na een gesprek van zo'n 2 uur hebben ze hem ook uitgenodigd om met hen Shabbat te vieren. En tijdens de Shabbatmaaltijd konden ze met hem bidden en ontdekte hij wie Yeshua was, de Joodse Messias. Zullen we nu een moment bidden voor Rachel en Gilad, dat zij hun werk in volle vrijmoedigheid mogen blijven doen. En dat zij velen bij de Messias, de Joodse Messias, kunnen brengen. En dan bidden we ook voor de kerk, voor de christelijke kerk hier in het Westen, dat ze voor Israël op de bres zullen staan. En we bidden, Heer, laat de christenen zien dat Israël nog steeds uw speciale geliefde bezit is, waarop wij geënt zijn. We bidden, Heer, laat de kerk niet proberen om politiek correct te zijn, maar om bijbels correct te zijn. Laat de gezalfde leraren opstaan, voor de nieuwe generatie, om te leren over uw plannen voor Israël. En ook bidden we, Heer, verlos de kerk van alle macht, alle geest van antisemitisme en al het humanisme. En ook bidden we voor de christelijke kerk wereldwijd, dat over de hele wereld de kerk zal opstaan om uit te komen voor de waarheid over u en uw volk. Rut Nessim is een vrouw van achter in de 70. Ze woont in Nahariya en daar geeft ze leiding aan een Messiaanse huisgemeente. Haar man is een paar jaar geleden gestorven, maar zij is gewoon doorgegaan. Ze heeft een groot hart voor Arabische mensen. Ze ontmoet ze ook veel en heeft daar een speciale bediening voor. Ze heeft een heleboel kleurrijke kleine kalenders gekocht in het Arabisch met bijbelteksten. En de kalenders hebben de toepasselijke naam van The Life, het leven. En die deelt ze overal uit aan Arabische mensen, zowel moslims als christenen. Omdat ze slechte been is, gaat ze vaak met de taxi en ze kent heel veel taxichauffeurs. En die delen ook weer uit van deze kalenders aan hun klanten. Zullen we bidden voor Rut Nessim in de gemeente in Nahariya en haar zegenen met deze eenvoudige wijze van waarop ze het evangelie verkondigt en verspreidt. En we bidden dat het vele harten zal bereiken. In hun laatste nieuwsbrief vertellen Dof en Olga Bikas over een nieuw project. En dit project is helemaal in lijn met wat ze altijd al deden. Hulpverlening aan de allerarmsten in Israël. En dan vooral de verlaten en de meest verschopte mensen, de prostituees in Tel Aviv, Beersheva en nu ook een opvangplek in Haifa. Dof vertelt in zijn brief dat er wel duizenden prostituees zijn in Israël en de meeste van hen zijn drugsverslaafd. In Haifa hebben ze een sterk team samengesteld en ze hebben een appartement gehuurd waar ze deze vrouwen kunnen opvangen. De vrouwen worden 24 uur per dag begeleid. Ze worden omringd met gebed, velen komen tot geloof en krijgen bijbelstudies en mogen een nieuw leven beginnen met Yeshua, hun Messias. Laten we bidden voor Dof en Olga en hun team, voor dit nieuwe avontuur wat ze zijn begonnen in Haifa. Laten we bidden voor al die vrouwen die hun hart openstellen om de genezing te ontvangen. En we danken natuurlijk de Heere God die omziet naar deze vrouwen.

יהודים מתכוננים לה שבת קודש ששים ושמחים בה יהודי רוצה להיות קדוש שייבה רוצה לקבל חלק בראש שייבה התנאים המוראים מיני מה טוב ומה נעים מבקשים להכין לה בשר ודגים לה עם כל הכוח עם כל המוח שבת גם הון נל מדליק רוב דג מולח רב זיר מדליק אש רב חיש דקרוב קוצץ רב נחמן מייבי מים רב ספרן מנקה ראש הבהימה הכל לכובד שבת הכל בירה הכל ביהבה והכל לכובד שבת איי איי איי שבת קודש שבת קודש יהודים מתכוננים לה שבת קודש ששים ושמחים בה שבת קודש יהודי רוצה להיות קדוש שייבה שבת קודש רוצה לקבל חלק בראש שייבה שבת קודש אך איזה זכות איזו התעלות כל יהודי בית פעלות תורח למען שבת קודש ותחצח למען שבת קודש מה עוד נשאר הכל נגמר שבת שבת להכין את הנירות לכובד שבת להבריק הרצפות לכובד שבת ללחוץ הילדים לשטוף את הכלים להשחיז את הסכין לכובד שבת העיקר שיצא הכוגל מוצלח הכל לכבוד שבת בינתיים זוז נוזוז מהמטבח הכל לכבוד שבת איזו התעלות כל הגרת בית בהתפעלות מה עוד לא ניסיתי לב מה עוד לא הכנתי לב מה עוד נשאר הכל נגמר שבת חלפת כבר והמשקה קר כובד שבת בעצמה בישלה בעצמה הכינה כך למדה מימלה כובד שבת יהודי רוצה להיות קדוש שייבת רוצה לקבל חלק בראש איי בשבת קודש איי בשבת Thank you.

Radioisrael.nl. Het is nu 10 uur. Dit is WNC, World News Company. Goedenavond. In een bedrijfspand in Zaltbommel heeft de politie vandaag een grote